Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem amatent al programa de jazz La Gramola de l'Avi. Es pot dir que en els anys 40 i 50, l'època més creativa del jazz, van existir bàsicament dues grans escoles del jazz modern. En els seus inicis va ser la música coneguda com a bebop, una música amb una força vital i espontània, trets que segueixen sent essencials per seguir creant autèntic bop en els nostres dies. Paral·lelament, al bop va haver-hi un altre moviment a la costa oest anomenat cool. En dues formes van ser creacions graduals i complexes. Un sol músic no podia ser el líder absolut dels dos moviments. Per l'enfrontament humà entre les dues tendències i per les pròpies formes moltes vegades contradictòries entre si. Va haver-hi, això sí, grans, encara que poques associacions entre les dues tendències musicals. Una d'elles va ser la de Jerry Mulligan and Thelonious Monk. Es pot dir en termes simples que Monk representa bàsicament l'inici del bop, una música obscura en els seus inicis i plena d'ambigüetats racials i socials. L'altra tendència, aquesta representada en aquest cas per Jerry Mulligan, és un estil més fresc i menys dens, amb més punts de mira cap a la música clàssica europea. Escoltarem aquests dos grans del jazz, el cool i el bebop, jo diria que antagònic en molts aspectes, unir les seves melodies i oblidar les diferències per crear una obra única i intemporal. El tema, un clàssic de Monk, I Mean You. Thank you. Seguim amb fusió i amb el violí de Jessica Pavone. Escoltar aquesta violinista és una excursió instrumental a les emocions de felicitat i altres cops jo diria que la majoria de les vegades de fosca i amenaçant tristesa. El seu violí està sempre carregat d'una intensitat que no pot deixar indiferent. És evident les formes del rock i del jazz més eclèctic a dins la seva obra. L'escoltem. Thank you. Roy Eldridge destaca com un dels enigmes de l'era del swing, reconegut per molts dels seus col·legues com el major trompetista de la seva generació. Aquest mai va fruir de gran èxit econòmic com a líder, ni va romandre molt temps com a solista estel·lar de les grans bandes. Amb el seu germà major, el saxofonista Joe Eldridge, va saber donar els millors solos de trompeta de final dels anys 30. Va haver-hi un moment en què la fortuna de Eldridge va decaure tant que va haver d'estudiar per convertir-se en tècnic de ràdio, tot i que el seu domini de la trompeta era insuperable. L'hem escoltat fent un duet de trompeta amb Dizzy Gillespie i el pianista Oscar Peterson. Seguim amb Mènia d'una exquisidez única. Dir que el pianista Feyun Fellinken és armeni poc importa. Està clara que l'aportació de les músiques asiàtiques al món occidental està donant una riquesa inhabitual al nostre univers musical. Fellinken fusiona músiques del seu país amb les formes del jazz i pot deixar completament embaladit a la primera escolta. La facilitat per fusionar formes àrabs amb escales i ritmes més actuals fan d'aquest pianista un músic pràcticament únic. L'escoltem. Thank you. Jackie McLean és un saxo alt format als anys 50 quan Parker era el rei indiscutible del bebop. McLean va saber adoptar un so musical diferent. Mentre els altres saxofonistes emulaven el virtuosisme de Parker i copiaven al peu de la lletra diverses frases breus o cadències harmòniques, McLean, a partir de Parker, va crear un enfocament més auster i irregular. La música de Jackie McLean deixava entreveure l'esperit de Byrd, la seva intensitat, el seu instint, la seva crua emoció, però no limitava textualment com altres saxofonistes. Va saber adoptar un to més àcid i personal. La seva primera obra com músic de Miles Davis i com a líder revela la seva adhesió al llenguatge del bop, però McLean va seguir obert a altres influències, com la de John Coltrane o Sonny Rollins. L'hem escoltat amb un fogós tema amb Lee Morgan a la trompeta. Quan Maria Schneider va ser contractada per Gil Evans per col·laborar amb ell, començar una carrera plena de talent. No solament col·laborar amb ell, sinó que també preparar les seves gires i dirigir la música del propi Evans. La unió amb Evans va fer que treballés també en altres projectes musicals, de John Faddis, Wallace Roney o David Sanborn. En el 93 neix la Maria Schneider Jazz Orchestra i és considerada per la influent revista Downbeat any rere any com la millor big band del planeta, millor compositora i arranjadora de jazz contemporani. La seva música sensual, única i exquisida deixa amb la boca oberta els seus oïdors. El seu mestratge supera ja els límits del jazz. No tots els músics de swing van ser capaços d'assimilar el canvi musical cap a les big bands i el jazz de ball. Molts d'ells van ser injustament oblidats i sense possibilitats econòmiques. Diverses cartes escrites pel cornetista King Oliver cap al final de la seva vida són alguns dels exemples més commovedors que s'han conservat del passat del jazz. Aquestes epístoles serveixen no solament com a testimoniatge dels sofriments patits per Oliver, sinó també de les degradades condicions en les quals vivien els negres del sud durant la depressió. A mitjans de 1924, els músics que constituïen el nucli del grup de King Oliver l'havien abandonat, principalment perquè sospitaven que aquest es quedava en part dels diners que els corresponia. Quan Oliver tornà a gravar, el món del jazz havia canviat a causa de la creixent popularitat de les big band. Oliver tractà d'adaptar la seva música a la sensibilitat naixent, afegint dos o tres saxos i emprant arranjaments més rigorosos. Aquest fet provocà el menyspreu dels crítics a l'abandonar la música que l'havia caracteritzat. El nou gir cap a la música d'orquestra i els seus problemes d'embocadura van fer que Oliver toqués cada vegada menys. A mitjans dels anys 30 ja era incapaç de tocar. Acabada la seva fama, Oliver va haver de passar interminables hores treballant en llocs d'ínfima categoria, conserge d'una sala de billar, venedor en els vorals de les carreteres, etc., tractant en va d'estalviar diners suficients per comprar un bitllet de tren i poder així reunir-se amb la seva germana a Nova York. Quan li va arribar la mort, a l'abril de 1938, vivia en el llindar de la pobresa. El seu retorn a Nova York seria pòstum. La germana d'Oliver utilitzà els diners del seu lloguer per traslladar el cos del cornetista a Nova York, on va ser enterrat en una tomba anònima per falta de diners per una làpida. Van assistir a l'enterrament Louis Armstrong, Clarence Williams i alguns altres grans músics. Thank you. time. You can call me out, you can call me names, if you let me play those parlor games one more time. Just one more time. Being all alone, being all alone, making me lazy. Walking all alone, talking all alone, driving me crazy. One more time. Just one more time. Let me touch the skin that I love to touch, that I didn't think I'd miss so much. Just one more time. Thank you. un dels més coneguts i reconeguts guitarristes actuals, d'estil totalment ambigu. La seva creativitat i originalitat, però, no té parangó en qualsevol altre guitarrista de jazz o de rock. Bill Frisell sap mesclar en sàvies dosis jazz, folklore, rock i d'altres sons ambigus que té a la seva prolífica imaginació d'una forma sorprenent i única. L'hem escoltat amb un directe i una petita banda de metalls. Acabarem ja el programa amb un vibrafonista actual, gran cercador de sons i de formes musicals incansable, amb Stephen Harris i un CD de farà ja prop de 10 anys anomenat Evolución. Ens acomiadem de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adeu i gràcies.